nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 16. Czas na serwis Trójki, Artur Ewertowski. Minister Sprawiedliwości w Sejmie mówił o używaniu systemu do inwigilacji Pegasus. Platforma Obywatelska pokazała, kto będzie motorem ich listy wyborczych do Europarlamentu. Jest na nich m.in. trzech ministrów. Wiśnie i czereśnie mogą być w tym roku droższe. Rolnicy liczą straty po ostatnich przymrozkach. Wyjaśnienie tej sprawy i ukaranie winnych leży w interesie nas wszystkich, mówił w Sejmie Adam Bodnar. Posłowie wysłuchali informacji prokuratora generalnego o podsłuchiwaniu Pegasusem w latach 2017-22. W Sejmie jest Aneta Pawłowska-Krać. Witaj, Aneto. Dzień dobry. Powiedz, ile osób było objętych kontrolą przy użyciu tego systemu? To 578 osób. Najwięcej w 2021 roku 162 osoby. Adam Bodnar zwraca uwagę, że jest to system, który bardzo poważnie ingeruje w prywatność, bo pozwala na przejęcie kontroli nad telefonem, dlatego używanie go musi budzić poważne wątpliwości z punktu widzenia praw konstytucyjnych. Systemem tym objęto szereg osób życia publicznego, a te publiczne zeznania tych osób są dla mnie jako obywatela Rzeczypospolitej, także jako prokuratora generalnego, wstrząsające i przygnębiające. Jest dla mnie przykre, że nawet na tej sali przemawiam do osób, które były ofiarą tego systemu. Prokurator generalny mówił, że konieczna jest reforma służb i większa kontrola nad systemami używanymi do inwigilacji. Tu rekomendował wzmocnienie pozycji Rzecznika Praw Obywatelskich lub stworzenie niezależnego organu nadzoru. Mówił także o roli sądów. Sądy powinny otrzymywać wszystkie materiały dostępne na danym etapie postępowania celem rozpoznania wniosku o zastosowanie kontroli operacyjnej. Po drugie, sędziowie powinni mieć możliwość wystąpienia do niezależnego organu kontrolnego w przypadku wątpliwości co do stosowania w danym przypadku kontroli operacyjnej. W kontroli operacyjnej Pegasusa używały w analizowanych latach Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. A to była z Sejmu Aneta Pawłowska-Krać. Platforma Obywatelska odsłania karty przed eurowyborami. Główne ugrupowanie koalicyjne pokazało jedynki na swoich listach. W wyborach wystartują m.in. obecni ministrowie, szef MSWiA Marcin Kierwiński, szef Ministerstwa Kultury Bartłomiej Sienkiewicz oraz dotychczasowy szef Ministerstwa Aktywów Państwowych Borys Budka. On tak mówił jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnej decyzji. Zawsze jestem do dyspozycji swojego szefa, więc umawialiśmy się z panem premierem, że jeżeli zajdzie taka potrzeba, żeby liderować śląskiej liście do Parlamentu Europejskiego i starać się zrobić jak najlepszy wynik w tych wyborach, to oczywiście ja podejmę się takiego wyzwania. To jest bardzo ważne, żeby grać zespołowo. Dodajmy, że kilka minut temu minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz poinformował, że złożył już dymisję w związku ze startem w eurowyborach. Wybory do Parlamentu Europejskiego to jedne z najważniejszych wyborów. Tak podczas Rady Krajowej mówił z kolei premier Donald Tusk. Nigdy te sprawy, które będą się rozstrzygały także w Europarlamencie, w całej Europie, we wszystkich europejskich stolicach, nigdy nie były tak ważne i nigdy nie miały tak radykalnego wpływu na nasze codzienne życie, jak właśnie teraz. W czasie wojny. Inni politycy ugrupowania na listach to m.in. Hanna Gronkiewicz-Waltz, Janusz Lewandowski, Bartosz Arłukowicz czy Kamila Gasiuk-Pichowicz. Polscy rolnicy liczą straty po ostatniej fali przymrozków. Spadki temperatur zaszkodziły roślinom, które zdążyły już wypuścić pąki. Niskie temperatury mogą wpłynąć na ilość i jakość zbiorów. Są niezawiązywane owoce i po prostu owoców może nie być. Największe na dzisiaj takie straty to jest części województwa świętokrzyskiego, mazowieckiego i część Kujaw. Na pewno w ciągu paru dni to będzie widać, czy zalążek jest czarny, czy żyje, czy będzie dalej się akurat rozwijał, czy opadnie. Najwięcej to jest w sadach wiśniowych, czereśniowych i częściowo w jabłkach, które wcześniej kwitną. To przewodniczący Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz. Nocne przymrozki spodziewane są także dzisiaj i jutro. Komisja Europejska przekazała Ukrainie kolejną część pomocy finansowej. To 1,5 miliarda euro. Poinformowała o tym przewodnicząca Ursula von der Leyen. W marcu Kijów otrzymał już 4,5 miliarda euro. Cała pula przyznana Ukrainie to 50 miliardów. Kolejna transza pomocy jest niezbędna dla podtrzymania funkcjonowania państwa i podstawowych usług dla ludności Ukrainy, która walczy z agresorem, skomentowała przewodnicząca komisji. Ukraina dźwiga na swoich barkach wielki ciężar dla nas wszystkich, płacąc najwyższą cenę każdego dnia. Ursula von der Leyen podkreśliła, że Rosja jest zagrożeniem nie tylko dla Ukrainy, ale też Europy. Wygrana Putina zmieni kurs europejskiej historii. Dlatego jak podkreślała szefowa komisji, Zachód powinien pomagać finansowo i wojskowo Ukrainie tak długo, jak będzie trzeba. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Belgii rozpoczął się pierwszy krajowy tydzień walki z kradzieżami rowerów. Władze chcą podnieść świadomość rowerzystów na temat kradzieży ich pojazdów i sposobów jej zapobiegania. W całym kraju uruchomiony został także system cyfrowej rejestracji rowerów. Polega on na tym, że rowerzyści otrzymują nieusuwalną naklejkę z kodem QR przypisanym do ich jednośladu. W przypadku wątpliwości policja może łatwo zeskanować kod i zorientować się, czy dany rower został skradziony. Szacuje się, że w Belgii rocznie kradzionych jest 100 tysięcy rowerów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 16 w Trójce czas na sport, a przed mikrofonem Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Uwaga, kibice siatkówki. Dziś początek finałów plus Lidze Panów. Aluron Warta Zawiercie zagra przed własną publicznością z broniącym tytułu Jastrzębskim Węglem. Gospodarze po raz pierwszy zagrają taką stawkę, przypomina środkowy Warty Mateusz Bieniek. To już jest wielka sprawa dla klubu, historyczna sprawa, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia i na pewno będziemy chcieli powalczyć z Jastrzębiem o pomoc. Bo nie będzie bezpiecznego wyniku w meczu, żadna przewaga nie będzie bezpieczna, bo zawsze będą mogli wrócić. No my też mamy swoje atuty, dość przekonująco wygraliśmy półfinał, więc ja już nie mogę doczekać. Mecz w Zawierciu o 20.30. Wcześniej, bo już o 18.45, początek meczu w Kielcach. Szczypiorniści Industrii zagrają pierwsze spotkanie ćwierćfinałowe w Lidze Mistrzów z Magdeburgiem. Goście faworytami wygrali poprzednią edycję rozgrywek, a w tym sezonie wydają się grać jeszcze lepiej. Podejmiemy rękawice, mówi jednak trener Mistrzów Polski Tałant Dujszebajew. Wiemy, rozumiemy, gdzie jesteśmy, przeciw kogo gramy, w jakiej fazie sezonu jesteśmy. Kiedy ty zaczynasz sezon, to oczywiście w głowie masz marzenie zagrać ten ćwierćfinał, żeby awansować do Final Fouru. Myślę, że każdy w głowie jest bardzo mocno przygotowany. Niestety w Industrii nie zagra Tomasz Gembala, kluczowy gracz w defensywie, za to po kontuzji wraca francuski obrotowy Nicolas Tourna. Ze spraw tenisowych dziś pierwsze mecze w tysięczniku WTA w Madrycie rozegrają Magda Linet i Magdalena French. Linet zaraz powinna rozpocząć spotkanie z Włoszką Elisabetą Cocciaretto, nieco później French spotka się z Rumunką Jacqueline Christian. Kończymy skokami narciarskimi, mimo że mamy koniec kwietnia. Ryoyu Kobayashi w warunkach laboratoryjnych na specjalnej skoczni na stoku narciarskim na Islandii bije rekord w długości skoku. Miał ustać próbę na odległość 256 metrów, to 2,5 metra dalej niż wynosi dotychczasowy rekord należący do Austriaka Stefana Krafta. Zaznaczamy, to informacja nieoficjalna z obozu Red Bulla organizującego przedsięwzięcie. Płyną głosy, że odległości, które wyciekły do mediów, nie do końca są prawdziwe. Pewne jest to, że Polski Związek Narciarski zgodził się w kolejnym sezonie na indywidualny tok przygotowań wobec Kamila Stocha. Wygląda na to, że Stoch będzie miał oddelegowanego sobie szkoleniowca i wróble ćwierkają, że będzie to z pracy z naszą kadrą w przeszłości Czech Michal Doleżal. No, tak czy inaczej, 256 metrów życzymy. I to nie tylko w warunkach laboratoryjnych. No wiesz, tam się mówi o tym, że on ma 300 machnąć. Zobaczymy. Czyli czym więcej, to się skończy. A, że więcej. Tam się mierzy w 300. Dobra. Wieczorem pochmurno z większymi przejaśnieniami na zachodzie kraju, poza tym nocą popada deszcz ze śniegiem na krańcach południowych, śnieg. Tej nocy od minus 2 stopni na Podhalu, plus 1 na zachodzie do 5-6 na wschodzie oraz nad morzem. To nocą, a jutro w ciągu dnia pochmurno, będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem, najmocniej na Pomorzu Zachodnim, miejscami możliwe burze z gradem, a w górach śnieg. No i w górach też oraz w czasie burz wiatr w porywach do 65 km na godzinę. Jutro od 7 stopni na Pogórzu, Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, około 10 w centrum do 12. W Małopolsce na Dolnym i Górnym Śląsku. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład kulek Samsung 65 cali 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4269. Teraz za 4199 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 30 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Ewa Lipowicz, Daniel Leśniewski i Piotr Łodej. Kłaniamy się, witamy serdecznie w popołudniowej audycji i zapraszamy do Trójki. 9:30 po 16:00. Dzień dobry Państwu. We'll be right back. only money has a magnetic pull. Her social diary is always full. And both her faces, so easy on the eye. And everyone worth knowing is kissing her behind. She's got all the friends that money can buy. She's the apple of her daddy's eye. Change. If you have to ask, then it's out of your range. And both her faces, so easy on the eye. And everyone worth knowing is kissing her behind. She's got all the friends that money can buy. She's the apple of her daddy's eye. Versace and Prada, they mean nothing to me, to me. Well, you can buy your friends, but I'll hate you for free, hate you for free. No już 12 minut po godzinie 16 na dobry początek naszego popołudniowego spotkania Chumbawamba. Trudno jest opisać ból menstruacyjny, szczególnie facetowi mówiącemu te słowa, jeśli jest to bardzo indywidualna sprawa. Przede wszystkim to bóle skurczowe w okolicach podbrzusza, ale często dotyczą całego obszaru kręgosłupa, promieniują na inne miejsca. No i zdarza się, że uniemożliwiają normalne funkcjonowanie, także pracę. W Francji i wielu innych krajach prowadzone są dyskusje o wprowadzeniu urlopu dla kobiet z bolesnymi miesiączkami. Czy takie rozwiązanie ma szansę w Polsce, to sprawdzała Aleksandra Dobieszewska. Co pani sądzi o wprowadzeniu urlopu dla kobiet, które wyjątkowo cierpią w trakcie okresu? Trudno będzie zweryfikować, kogo boli mniej, kogo boli bardziej. Sądzę, że wystarczą zwolnienia lekarskie, gdyż ta bolesność okresów zależy często od różnych schorzeń, które mają kobiety. Większość kobiet, nie chcę powiedzieć, że wszystkie, ale większość kobiet zgłasza, że najczęściej drugi, a czasem pierwszy i drugi dzień jest bolesny. Rafał Kuźlik, ginekolog. Najczęściej na zwykłe leki przeciwbólowe udaje im się to opanować i dolegliwości ustępują i jest okej. Okay. Takie są większości. Natomiast są pacjentki, które mają bardzo silne dolegliwości bólowe, bardzo silne, takie, które wykluczają je rzeczywiście z możliwości pójścia do szkoły, z możliwości pójścia do pracy, po prostu leżą i cierpią. U tych pacjentek rzeczywiście szukamy przyczyny, wykluczamy na przykład endometriozę, no to najprostszą metodą, najbezpieczniejszą i najwygodniejszą jest po prostu zablokowanie miesiączkowania, chociażby tabletką antykoncepcyjną. To powinno być jak najbardziej powszechne rozwiązanie i też powinno być jak najmniej barier po drodze, żeby ktoś mógł z tego skorzystać. Paula Wasiluk, prezeska Fundacji Akcja Menstruacja. W Polsce endometriozę diagnozuje się nawet 10 lat, albo dla tych osób, które właśnie chcą skorzystać raz na jakiś czas. Ja miałam w liceum taką koleżankę, która miała tak potwornie bolesne miesiączki, że co miesiąc na dzień przed musiała przyjąć naprawdę silny środek przeciwbólowy w zastrzyku. Inaczej powiem, traciła przytomność z bólu gdziekolwiek była. I x razy opowiadała, że straciła przytomność na przystanku, czy jak szła do domu na klatce schodowej. Różnie to bywało. A jedyne, co wtedy słyszała od ginekologów, była doskonale przebadana, podkreślam. I była zdrowa, wszystko z nią było w porządku. Jak będzie pani w ciąży, to pani przejdzie. Kobiety przez to nie mogą pracować. Mężczyzna nie wie, jak to jest i właśnie widziałam takie eksperymenty, że jest taki aparat, który przyczepiają do mężczyzny i właśnie on pokazuje, na jaki ból to jest. Nie każdy mężczyzna może nawet ten najwyższy stopień wytrzymać. Kobieta urzędowo posiadająca prawo do takich urlopów, może być postrzegane jako pracownik gorszy i na pewno będą kobiety mniej chętnie zatrudniane przez pracodawców. Urlop menstruacyjny już jest wprowadzany w Polsce, nie na takim poziomie systemowym, tylko na poziomie prywatnych przedsiębiorstw. Od kilku lat funkcjonuje chociażby w firmie PLN Lala, w polskim oddziale Ashoki, w agencji marketingowej More Bananas i w tych miejscach on sprawdza się fantastycznie. I też pokazuje, że urlop menstruacyjny to nie jest takie rozwiązanie, z którego każdy korzysta jak po prostu z ciasta. To jest tak, że osoby, które menstruują i mają te bolesne miesiączki, korzystają z tego rozwiązania raczej rzadko, a osoby, które nie spotykają się z tym, nie korzystają z niego w ogóle. Więc z tych kilkunastu dni w roku, które teoretycznie każda osoba menstruująca może wziąć tego urlopu, okazuje się, że korzysta niewiele osób i to na przykład przez 3 dni z tych 12. A więc to też jest takie dobre case study, żeby pokazać, że to nie jest rozwiązanie, które jest nadużywane przez pracownicę i tym bardziej warto je wprowadzać. Nie wiem, jakiego rodzaju jest to ból, natomiast no, jestem osobą raczej empatyczną i zdecydowanie, jeżeli jest to taki ból, że uniemożliwia kobietom pracę, no to jak najbardziej. Jeden dzień w miesiącu nie sądzę, żeby zbawił gospodarkę, a kobietom będzie na pewno milej. Płatny urlop medyczny dla zatrudnionych pracownic cierpiących z powodu bolesnych miesiączek. Ciekaw jestem, co państwo na to, panie, panowie pracodawcy. 2 2 i 7 3 czekamy na państwa sygnały, nie tylko telefonicznie, także mailowo. Zapraszamy do trójki@polskieradio.pl i smsową 71335. Na zegarze remis do 16. Na którym założyliśmy kłódkę, galeria sztuki z przestrzenią negatywną. Ten bar, gdzie wylałem drinka na twą bluzkę, raz nawet w próżni zdarzyło się nam. Przystanek końcowy oklejony plakatami. echa ważnych spraw, o których mówiliśmy w audycji popołudniowej. Przypomnę o endometriozie, już kiedyś rozmawialiśmy. Teraz o menstruacji, pamiętając, że francuscy senatorowie odrzucili propozycję ustawy, która ustanawiałaby dwudniowe zwolnienie z pracy w miesiącu dla kobiet cierpiących na bolesne miesiączki. Francuski minister zdrowia wyraził gotowość do dalszych dyskusji na temat przełamywania tabu związanego z menstruacją, ale jednocześnie wskazał na ryzyko, jak to ujął, dyskryminacji przy zatrudnianiu jako potencjalną przeszkodę dla wprowadzenia takich właśnie przepisów. Dwie dwójki i siedem trójek. Płatny urlop medyczny dla zatrudnionych pań cierpiących z powodu bolesnych miesiączek. Dwie dwójki i siedem trójek. Ciekaw jestem, co na to panie, panowie. Przede wszystkim pracodawcy. 20 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Nie tracą czasu, dlatego będą porządkować i zabezpieczać mieszkańcy łotewskiej Rygi. Już w ten weekend wraz z samorządowcami zajdą do piwnic i zrobią w nich porządek, tak by w razie czego mogły służyć za schronienie przed atakiem. Za to w Polsce o schronach na razie cisza. O tym Kuba Witkowski. Takich piwnic jak ta w Rydze jest mnóstwo. Solidne, betonowe, ale zagracone. Dlatego władze miasta już w najbliższą sobotę razem z mieszkańcami zabiorą się za sprzątanie. Jest w tej sprawie oficjalny komunikat. Rada Miasta Rygi uprzątnie piwnice kilku budynków miejskich i zaprosi mieszkańców do pracy w swoich piwnicach w celu dostosowania ich do wymogów obrony cywilnej. Na razie to tylko pokaz, ale ten pokaz ma być też instruktażem dla pozostałych na wypadek ataku takiego jak w Ukrainie. Łotysze mocno biorą sobie do serca to, co się dzieje u naszych sąsiadów, a my... Jest gorzej niż źle. Stwierdza dosadnie Ewa Leszczyńska, zajmująca się projektowaniem i budową schronów. Ta jakaś cudowna euforia, że zrobiliśmy w 3 miesiące spis, remanent, inwentaryzację, jak zwał, tak zwał. I że generalnie mamy miejsca schronienia, bo to są na przykład garaże w galeriach handlowych, garaże w apartamentowcach, metro i inne tym podobne obiekty. To jest jakaś iluzja. Takich obiektów, najczęściej z czasów zimnej wojny, wciąż funkcjonujących jak ten w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii w Warszawie, jest jak na lekarstwo. Ponad 30 sztuk drzwi hermetyczno-ochronnych, komory, śluzy. I potwierdził to niedawny raport NIK-u. 68% skontrolowanych schronów i ponad połowa ukryć nie spełniały wymaganych warunków technicznych. Mówi szef NIK-u Marian Banaś. Bezpiecznego miejsca schronienia żadnemu ze swoich mieszkańców nie zapewniło aż 6 z 32 objętych kontrolą gmin. A zapaść pogłębiło zlikwidowanie przez poprzedni rząd obrony cywilnej i brak przepisów wskazujących choćby odpowiedzialnych za zarządzanie schronami, czy definiujących, czym w ogóle schron jest. Stąd wszyscy czekają na projekt ustawy o ochronie ludności i rozporządzeń do niej, które kompleksowo mają dać narzędzia do działania. Ta ustawa da finansowanie, ta ustawa powoła instytucje, ta ustawa też samorządy wyposaży w nie zbędne narzędzia. Obiecywał kilka dni temu szef MSWiA Tomasz Siemoniak. To jest kwestia pieniędzy na schrony, pieniędzy na systemy ostrzegania ludzi. To jest kwestia edukacji, profilaktyki. Dobrze jednak, by przepisy szły też w stronę wykorzystania zasobów kadrowych, które już mamy, a z których dziś się nie korzysta. Ja bym proponował rozpocząć od policzenia rzeszy emerytów służb mundurowych. Zwraca uwagę nadbrygadier w stanie spoczynku Ryszard Grosset, kiedyś zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Którzy powinni pozostawać w jakimś sensie do dyspozycji państwa w roli takiej edukacyjno-doradczo-szkoleniowo, czasami nawet organizacyjnej w tym obszarze, wykorzystując ich wiedzę, przecież oni tę wiedzę mają i o tej ich wiedzy i ich możliwościach, ich umiejętnościach zupełnie zapomniano. A tacy strażacy, żołnierze czy policjanci żyją i mieszkają wśród nas. W przypadku zagrożenia byliby w stanie pokierować nie tylko ewakuacją, ale wręcz akcją ratunkową. Litwa, Łotwa i Estonia przygotowują się do obrony. Ma powstać linia z setkami bunkrów. Mało tego, władze Rygi, jak słyszeliśmy, nakazały mieszkańcom uporządkowanie piwnic, by móc utworzyć tam schrony. A u nas, o czym mówiliśmy, budowa przydomowego schronu to koszt minimum 350 tysięcy złotych netto. Gdzie znaleźć najbliższe schrony? No i czy piwnica może pełnić taką funkcję? Zapraszamy do Trójki, małpa.polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 22 73. No i co najważniejsze,

No jak, Andrzej? Jesteś gotowy? Chyba nie pojadę na ryby. Znowu boli mnie bark. Niby coś brałem, ale nie pomaga. Lepiej wypróbuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Na tobie zawsze mogę polegać. Z Opokanem Med będziesz zdrów jak ryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Halo! Cześć, Marian, co robisz? Pakuję, Barbara, pakuję! Na siłowni? Do koszyka, w Media Expert. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład wydajny laptop HP Pavilion 15 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. No i jest 16:30. Skrót serwisu Trójki i Artur Ewertowski. W związku z zatwierdzeniem przez Radę Krajową PO list kandydatów do Parlamentu Europejskiego złożyłem na ręce premiera Donalda Tuska rezygnację z pełnienia funkcji ministra kultury, poinformował o tym Bartłomiej Sienkiewicz. W sumie wiadomo, że rekonstrukcja rządu obejmie łącznie co najmniej 3 ministrów. Oprócz Sienkiewicza w eurowyborach wystartują szef MSWiA Marcin Kierwiński oraz szef Ministerstwa Aktywów Państwowych Borys Budka. W Polsce konieczne jest wprowadzenie nadzoru nad służbami specjalnymi ze strony sądów. To jeden z wniosków z debaty dotyczącej systemu Pegasus, podkreślił minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar, przedstawiając w Sejmie informację o kontroli operacyjnej. W latach 2017-22 przy użyciu Pegasusa kontrolowano 578 osób. Systemu używały Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Po południu w trakcie szkolenia nurków na Bałtyku zaginął żołnierz wojsk specjalnych. W akcji poszukiwawczej bierze udział śmigłowiec marynarki wojennej wraz z okrętem, poinformowało o tym kilkanaście minut temu dowództwo generalne. To był serwis Trójki. Czas na wiadomości ekonomiczne. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Pieniądze z banku centralnego nie zasilą w tym roku budżetu państwa. Narodowy Bank Polski zamknął ubiegły rok ze stratą na poziomie blisko 21 miliardów złotych, a za stratą stoi umocnienie złotego. Bezrobocie w marcu wyniosło 5,3%, czyli było trochę mniejsze niż w lutym. Maleje liczba osób długotrwale bezrobotnych, komentuje Sergiej Druczyn z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W marcu było ich o 5,7% mniej niż przed rokiem. Zapotrzebowanie na nowych pracowników wciąż pozostaje niskie. GUS wskazuje, że w marcu powstało 88 tysięcy nowych ofert pracy. O 9% mniej niż rok temu. Jednocześnie poprawiają się prognozy zatrudnienia we wszystkich branżach, a Polska to drugi po Malcie kraj z najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej. 4 decyzje w sprawie zmów przetargowych wydał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przedsiębiorcy usiłowali wpłynąć na wyniki zamówień publicznych na usługi remontowo-budowlane i dowóz dzieci do szkół, wyjaśnia Tomasz Chrustny. Przedsiębiorcy uzgadniali między sobą warunki składanych ofert, a następnie wycofywali tańszą. Tym samym chcieli doprowadzić do wyboru droższej oferty przez zamawiającego. Taka praktyka miała miejsce w co najmniej 5 przetargach. UOKiK przypomina, że firmy startujące w przetargach powinny samodzielnie ustalać warunki składanych przez siebie ofert. Ubiegłotygodniowa obniżka była chwilowa. Tankowanie benzyny 95 jest dziś o 3 grosze na litrze droższe niż w połowie kwietnia. Tak wynika z analiz epetrol.pl. Zarząd Orlenu rekomenduje wypłatę dywidendy za ubiegły rok w wysokości 4 zł. 15 groszy na jedną akcję. Proponuje też, aby dywidendę dostali ci, którzy akcje koncernu będą mieć w swoich portfelach 20 września. Wypłata miałaby nastąpić 20 grudnia. Dolar kosztuje 4 zł. 4 grosze, euro 4,33, frank szwajcarski 4,43, a funt brytyjski 5 zł. I 3 grosze. Jutro pochmurno, będzie padał deszcz i deszcze ze śniegiem, najmocniej na Pomorzu Zachodnim, miejscami możliwe burze z gradem, a w górach będzie sypał śnieg. No i tam też, zresztą nie tylko w górach, ale także w czasie burz, w porywach do 65 km na godzinę. Tak się zastanawiam, jak w górach burze, no to może z tych 65 razy 2, tak licząc. 130 no może, na godzinę. Właśnie. Jutro od 7 stopni na Pogórzu, Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, około 10 w centrum, do 12 w Małopolsce i na Dolnym oraz Górnym Śląsku. popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki za 26 minut 17, już za chwilę o rankingu szkół przyjaznych LGBT. I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling diamond. Could a sheep heartache to come to find you for in some velvet morning? Years too late, she's a silver lining, Lone Ranger riding through an open space in my mind. When she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory. And I can't help myself, all I wanna ever say is, are you mine? Well, are you mine? Are you mine? Are you mine? All right. I guess what I'm trying to say is, I need the deep end. Keep imagining meeting, wished away entire lifetimes. Unfair, we're not somewhere misbehaving for days. Great escape, lost track of time and space. She's a silver lining, climbing on my desire. And I go crazy, cause here isn't where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory. And I can't help myself, all I wanna hear her say is, are you mine? Well, are you mine? Space in my mind when she's not right there beside me. I go crazy, cause here isn't where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory. And I can't help myself, all I wanna hear her say is, are you mine? Well, are you mine? Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. 22 minuty pozostały do godziny 17. Ponad 2000 szkół wzięło udział w czwartej ogólnopolskiej edycji rankingu szkół przyjaznych LGBT. Dziś podczas konferencji prasowej Fundacja GrowSpace wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej ogłosiła wyniki. A w naszym studiu Mateusz Trzaska, uczeń i współkoordynator rankingu z Fundacji GrowSpace. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Uczeń, jeszcze ile? Dwa dni, bo pojutrze tak, koniec pojutrze zakończenie roku. A później już egzaminy na studia i studia. No ale wracamy do rankingu. Zwyciężyło pierwsze społeczne liceum ogólnokształcące Bednarska w Warszawie. Właściwie dlaczego akurat ta szkoła? To tak naprawdę zasługa uczniów tej szkoły, bo ranking szkół przyjaznych LGBTQ+ od zawsze był i nadal jest badaniem oddolnym. My dajemy narzędzia osobom uczniowskim, dajemy im możliwość, żeby oceniły w pewnym kwestionariuszu na naszej stronie internetowej swoje szkoły. I te osoby mówią tam o tym, czy mają osobę w szkole, której mogą zaufać. Mhm. Czy kto to może być na przykład? Ktokolwiek. Pytanie jest po prostu, czy jest taka osoba, chociaż jedna w tej szkole, bo badania wskazują, że ta jedna osoba, której możemy zaufać w szkole jako uczniowie, powoduje, że ta atmosfera jest bezpieczniejsza, że osoby czują się bezpieczniejsze. I właśnie na takie pytania odpowiadają osoby w rankingu. Czy widzą albo czy doświadczają przemocy w szkole, albo czy organizowane są jakieś akcje różnościowe czy antydyskryminacyjne. I tak naprawdę na podstawie tych ocen od osób uczniowskich tworzymy ten ranking i tak faktycznie w tym roku na pierwszym miejscu pasowała się Bednarska. Jest z tym problem, bo mówisz o przemocy, o braku akceptacji czy o tolerancji. W szkołach jest z tym problem? Tak, no niestety to nadal jest problem aktualny. Sam ranking powstał z takiej potrzeby, żeby osoby mogły wybrać szkołę, bo najczęściej jednak osoby uczniowskie wybierają szkołę na podstawie tego, jakie są wyniki rankingów maturalnych, zdawałeś czy rankingów matur. Olimpijskich. Tak. I to jest taki pierwszy instynkt do tego, żeby wybrać szkołę. Jednak czasami zdarza się tak, że ta szkoła później kompletnie nie odpowiada na potrzeby uczniów. Nie? I to, co ranking ma stworzyć, to dać im takie drugie spojrzenie na te szkoły. Być może pod względem naukowym pasuje, tak? Odpowiada, natomiast pod innymi względami już niekoniecznie. Tak, dokładnie. I my chcemy, żeby te osoby mogły wiedzieć, mieć tą świadomość, czy ta szkoła jest bezpieczna, czy jest akceptująca, czy jako osoba LGBTQ+, ale nie tylko, bo to też pokazywał ranking w poprzednich edycjach i pokazuje teraz, że te szkoły, które są otwarte na osoby LGBTQ+, są też otwarte po prostu na swoich uczniów. Mhm. A co to znaczy osoby otwarte? Czy te osoby godne zaufania otwarte właśnie na te społeczności? Tak, no my... Jak to rozumieć? My to rozumiemy tak, że jeżeli szkoła faktycznie angażuje się na przykład w jakieś akcje równościowe, czy przeciwdziała aktywnie przemocy, czy ogólnie, czy szczególnie wobec osób LGBTQ+, to znaczy, że i tak odczuwają to uczniowie, no to znaczy, że jest godne ich zaufania, bo jeżeli oni jej ufają, to my wiemy, że z tego badania możemy wyciągnąć, że faktycznie to zaufanie czy bierze to pod uwagę, zwraca na to uwagę właśnie. No to troszkę już odpowiedziałeś, po co powstaje taki ranking, no ale to już czwarta edycja, to znaczy, że wciąż jest potrzebny? Tak, to czwarta ogólnopolska edycja. Pierwsze edycje odbywały się tylko i wyłącznie w Warszawie i jak najbardziej to ten problem jest nadal aktualny, mimo tego, że sytuacja polityczna się zmieniła i faktycznie widzimy, że teraz taki historyczny moment... W szkole widać zmiany? Widać zmiany. Te szkoły przede wszystkim się nie boją. Gdy dzwonimy i mówimy, że chcemy im wręczyć nagrodę, że wygrały, zajęły jakąś lokatę, to przyjmują to z otwartością, z takim szczęściem, że zostały wyróżnione przez swoich uczniów, bo to myślę, że taka największa nagroda, to że te osoby w szkole to doceniają. No i faktycznie nie ma już czegoś takiego, że okej, a my przyjmiemy tą nagrodę po cichu. A to jednak się działo. A tak było wcześniej? Tak, było tak niestety. I no, musieliśmy albo po kryjomu te tarcze wisiały gdzieś, czy tabliczki, które wcześniej dawaliśmy, wisiały gdzieś w szkołach, w środku, w gabinetach, tak żeby nie były widoczne na przykład w razie jakiejś kontroli. No, dostrzegalne ta zmiana, bo w tym roku po raz pierwszy w historii wyniki zostały ogłoszone właśnie w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Co jeszcze zmieniło się od poprzedniego roku, od tej trzeciej ogólnopolskiej edycji? W tym roku postawiliśmy właśnie na to zaufanie i to też nie bez przyczyny, bo to takie ogólne zaufanie, które chcemy wdrażać w szkołach, to też taki mandat zaufania, które daliśmy rządzącym, czy rządzący faktycznie spełnią te deklaracje, które składali wcześniej i widzimy tego faktyczne potwierdzenie, bo rozpoczynaliśmy ranking w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów razem z ministrą Kotulą. Mamy też patronat Rzeczniczki Praw Dziecka, więc ta zmiana faktycznie nastąpiła. Co jest brane pod uwagę? Zachowanie rówieśników, pracowników szkół w stosunku do osób LGBT? Albo może inaczej, tak szerzej, co to znaczy szkoła przyjazna? Tak jak wskazałem tu, że faktycznie te szkoły wykazują się jakimś albo zaangażowaniem ponadwymiarowym, organizują zajęcia antydyskryminacyjne, czy takie zwykłe pogadanki o równości, bo to w wielu szkołach jest często nawet teoria, poprzednie... Tak, nie, tak to często sprowadza się do tego, ale też po prostu, że osoby uczniowskie mogą być sobą, nie są, mogą mówić, co myślą otwarcie, a nie muszą się z tym kryć. Mm-hmm. Czy mogą z kimś po prostu porozmawiać, jeżeli mają problem. No i co istotne, że to uczniowie wskazują, w których szkołach mogą czuć się bezpiecznie w tym roku. 12 tysięcy głosów, tak? W tym głosowaniu. Na co konkretnie zwracali uwagę? Tak, w tym roku mamy 20 tysięcy ogólnie głosów, bo widzimy takie wyjątkowe zainteresowanie rodziców. To też wskazuje na to, że te problemy dotykają też rodziców i rodzice chcą wiedzieć, że wysyłają dziecko do szkoły, w której będzie bezpieczne. To jest dla nich istotny aspekt. Co wskazują to badanie, to że to poszanowanie, ta równość zwiększa się tak naprawdę z roku na rok. Widzimy też większe zainteresowanie tym otwartością szkoły na uczniów w mniejszych miejscowościach. W tej edycji 55% głosów pochodzi z miast spoza tej największej dziesiątki w Polsce. A co daje, albo jakie ma znaczenie ta tarcza zaufania, nagroda dla zwycięskich szkół w rankingu? Tarcza zaufania jest symbolem, tego, taką nagrodą, którą faktycznie gdzieś można sobie zawiesić w tej szkole i też, żeby nie zapominać o tym po prostu, że jakoś się do tego dążyło i że warto to utrzymać. Ten ranking tak naprawdę ma promować taką pozytywną rywalizację, bo jeżeli szkoły mają rywalizować ze sobą o to, która będzie najbezpieczniejsza, która najbardziej będzie otwarta i przyjazna uczniom, no to to jest chyba coś, czego wszyscy chcemy zobaczyć. Z twoich obserwacji już po czwartej ogólnopolskiej edycji, jakie znaczenie ma ten ranking? Co pokazuje? Znaczy dla mnie osobiście to zawsze jest taki aspekt czysto ludzki i osobowy na samym końcu, gdy rozmawiam z osobami, które mówią, że faktycznie użyłam rankingu szukając szkołę i nie zawiodłam się. Myślę, że to jest takie najbardziej otwierające i też wzruszające, że ta praca, którą w rankingu wkładamy, też praca uczniów, którzy te ankiety wypełniają, faktycznie jest po coś i to ma sens, że te osoby są zadowolone, bo trafiają często na przykład z jakichś gorszych sytuacji w szkołach podstawowych, mogą trafić do tej szkoły, która będzie dla nich otwarta i bezpieczna. A czym różnią się te zwycięskie szkoły pod hasłem szkoły zaufania od innych placówek, które tego tytułu nie mają, albo może nawet wprost mówią, że nie chcą? Czym się różnią, to ciężko tak naprawdę powiedzieć. No, jeżeli szkoła została w rankingu oceniona jako ta nieprzyjazna, to myślę, że to jest taki sygnał. My nie chcemy absolutnie karcić szkół czy wysyłać kontroli, bo to nie o to chodzi. To nie ma być w żaden sposób przymus, tylko to ma być wdrażanie i pozytywny wydźwięk tego wszystkiego. My chcemy pokazać, że można, że są szkoły, które to robią i chcemy, żeby one świeciły tym przykładem i pokazywały innym, jak robić to dobrze, jak opiekować się swoimi uczniami dobrze i ja myślę, że to wszystko idzie w dobrą stronę. Nie spotkałem się jeszcze, żeby którykolwiek z dyrektorów powiedział, że on nie chce być szkołą, która jest bezpieczna, otwarta, no bo to jest jednak coś, działania prouczniowskie są jednak wskazane. A macie sygnał od tych, którzy skończyli już, są absolwentami, są na studiach, chodzili właśnie do takiej szkoły wyróżnionej, taką tarczą zaufania czy szkołą zaufania i mówili tak, to był dobry wybór, już później po latach oceniając to? Znaczy, nie wiem czy absolwenci, ale ja się na pewno spotkałem z osobami, które w tym momencie są w szkole i mówią o tym. To czwarta edycja, tak. Tak, że faktycznie udało im się znaleźć taką szkołę, która im odpowiada, w której mogą być sobą i nie muszą się bać, że nie wiem, ktoś wyautuje ich bez ich zgody i będą mieli w związku z tym jakieś problemy. Wyobrażasz sobie, że wkrótce nie będą potrzebne takie rankingi? Co musiałoby się stać? Szczerze, ciężko jest o tym ciężko stwierdzić. Ja myślę, że nie możemy nigdy zapomnieć, że bezpieczeństwo to jest nasza wspólna praca i to jest praca nie tylko pedagogów, ale też uczniów i to budowanie atmosfery to jest coś, na co przykłada się każda osoba w szkole, więc ja myślę, że ten ranking zawsze będzie potrzebny, żeby pokazać i żeby przypominać o tym, że przed nami jeszcze długa droga. Mm-hmm. A jaka zmiana i w kim musi nastąpić, by do tego doszło? Zmiana już następuje. To otwarcie zarówno na osoby LGBTQ+, ale też na osoby neuroróżnorodne czy z innych mniejszości się otwiera. Ja myślę, że tutaj jest wiele bardzo dużych aspektów i widzimy to, ja myślę, że przytoczę, że po raz pierwszy na przykład szkoła w Kielcach, ona była oceniana jako przyjazna, a w tym roku po raz pierwszy została oceniana jako przyjazna i zaangażowana. To jest Liceum Żeromskiego w Kielcach. I to też pokazuje to takie szczęście dyrekcji. Zresztą dzisiaj w tej szkole była konferencja prasowa lokalna, gdzie jedna z pedagogzek mówiła, że to jest wielka zasługa uczniów i że dziękują za to wyróżnienie. To jest coś pięknego, że to oni przyjmują to z chęcią i chcą się właśnie rozwijać. Ja myślę, że to w tą stronę będzie iść. A ty gdzie chcesz się rozwijać? Jutro ostatni dzień szkoły, w piątek zakończenie i co dalej? Dalej Warszawa, z mojego rodzinnego Tarnobrzega przeniosę się do Warszawy i Uniwersytet Warszawski, raczej prawo. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia. Mateusz Trzaska, uczeń jeszcze, a już za chwilę student, współkoordynator rankingu z Fundacji Grow Space był naszym gościem. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję Państwu. Audycja popołudniowa za 11 minut 17. Haniel i przesilenie. 8 minut pozostało do godziny 17. Ważne sprawy międzynarodowe w audycji popołudniowej. Powiem, proszę Państwa, Szwecja jest kolejnym europejskim krajem, który chce walczyć z tak zwaną flotą cieni krążącą po Morzu Bałtyckim. Jednak nie chodzi o piratów czy statki z załogą złożoną z duchów, ale o sposób, w jaki Rosja próbuje ominąć sankcje nałożone na nią przez Unię Europejską. Na czym dokładnie polega ten proceder i dlaczego tak martwią Skandynawów? O tym Michał Strzałkowski. Flota cieni pojawiła się na Bałtyku pod koniec ubiegłego roku, gdy weszły w życie unijne sankcje na Rosję, zakazujące m.in. sprowadzania do Europy rosyjskich ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego tankowcami. Europejskie firmy nie mogą także udostępniać Rosjanom statków ani żadnego innego wsparcia logistycznego. Nie wolno im także świadczyć dla rosyjskich spółek naftowych usług finansowych czy prawnych, czy wreszcie ubezpieczać tankowców. Rosja postanowiła więc zastosować pewien fortel. Wynajęła dziesiątki tankowców zarejestrowanych w krajach trzecich, głównie egzotycznych, które pływając po Bałtyku udają, że wcale nie wiozą rosyjskiej ropy naftowej czy gazu. Statki te też często zmieniają swoje nazwy czy bandery, wyłączają pozwalające je śledzić transpondery, czy podszywają się pod inne jednostki. Na ruch statków z floty cieni pierwsza zwróciła uwagę Dania, bo jednostki te masowo przepływają przez cieśniny duńskie. Premier Danii Mette Frederiksen zaapelowała do innych państw członkowskich, aby wspólnie podjęły działania przeciw flocie cieni. Być może krokiem do przodu będzie wspólne zwrócenie się do Komisji Europejskiej, by wydała krajom członkowskim jednolitą rekomendację, jak mają reagować w takich sytuacjach. Jesteśmy gotowi znaleźć wspólne rozwiązanie. Mamy w tej sprawie już poparcie władz Finlandii. Sprawa rosyjskiej floty cieni była jednym z tematów niedawnej wizyty, jaką w Polsce złożyła szefowa duńskiego rządu. Premier Donald Tusk zapowiedział wówczas, że Polska też jest zainteresowana rozwiązaniem problemu omijania przez Rosję naftowych sankcji, również z powodu bezpieczeństwa żeglugi morskiej. To są stare statki, często zardzewiałe, nie spełniające podstawowych norm i ja zrobię wszystko, żeby wesprzeć panią premier i w monitorowaniu Komisji Europejskiej. To musi być europejska decyzja, więc komisja będzie tu przydatna, ale żeby zatrzymać tę flotę de facto nielegalnych transportów. Szwecja natomiast wprost zaproponowała, aby rozszerzyć unijne sankcje na Rosję. Przyjęcie 14 pakietu sankcji jest jedną z najważniejszych kwestii. Chcielibyśmy objąć restrykcjami import gazu skroplonego, a także ukrócić działalność rosyjskiej floty cieni. Mówił w Brukseli szwedzki minister spraw zagranicznych Tobias Billström. Niedaleko szwedzkiej wyspy Gotlandia zauważono bowiem duże tankowce, które służą zapewne do przeładunku ropy naftowej między statkami na pełnym morzu, aby jeszcze bardziej zmylić obserwatorów ruchu morskiego na Bałtyku. Tego typu operacje są jednak dozwolone przy spełnieniu bardzo określonych i restrykcyjnych warunków, bo ryzyko wycieku jest duże, mówi dr Damian Szacawa, który zajmuje się bałtyckim bezpieczeństwem w Instytucie Europy Środkowej. Pamiętajmy o tym, że Bałtyk w zasadzie jest morzem półzamkniętym. Ten proces wymiany wód Bałtyku z Wszechoceanem to jest proces liczący 30-40 lat, więc gdyby, nie daj Boże, doszło do jakiejś awarii tankowca, które bardzo często pływają pod tanimi banderami i nie spełniają wszystkich wymogów związanych chociażby z bezpieczeństwem żeglugi na Bałtyku, który ma status szczególnie wrażliwego obszaru morskiego, no to konsekwencje byłyby dramatyczne. A pamiętajmy, że w każdej chwili na Bałtyku znajduje się w ruchu ponad 2000 takich dużych jednostek. Władze Danii szacują, że każdego dnia przez jej cieśniny przepływa około 70 tankowców z rosyjskiej floty cieni. Relacjonował Michał Strzałkowski za 5 minut 17. Denying the truth, and it's hidden in the wisdom in the back of your tooth. You need to spit it out.